Book 2 96 96 96 حروف العطف 3 سيوزي 3 سيوزي 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. Аз ставам, щом будилникът звънне. Аз ставам, щом будилникът звъни. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Аз се уморявам, щом трябва да уча. Аз се уморявам, щом трябва да уча. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Аз ще спра да работя, щом стана на 60. Аз ще спра да работя, щом стана на 60. متى أنت ستتصل؟ Кога ще се обадите по телефона? Кога ще се обадите по телефон? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Щом имам секунда време. Щом имам секунда време. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Той ще се обади по телефона, щом има малко време. Той ще се обади по телефон, щом има малко време. إلى متى سوف تشتغل? Колко време ще работите? Колко време ще работите? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Аз ще работя докато мога. Аз ще работя докато мога. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Аз ще работя докато съм здрав. Аз ще работя докато съм здрав. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Той лежи в леглото вместо да работи. Той лежи в леглото вместо да работи. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Тя чете вестник вместо да сготви. Тя чете вестник вместо да сготви. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Той седи в кръчмата вместо да си отиде вкъщи. Той седи в кръчмата вместо да си отиде вкъщи. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Доколкото зная, той живее тук. Доколкото знам, той живее тук. حسب ما أعلم, فإن زوجته مريضة. Доколкото зная, жена му е болна. Доколкото знам, жената му е болна. حسب ما أعلم, فإنه عاطل عن العمل. Доколкото зная, той е безработен. Доколкото знам, той е безработен. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Успах се, иначе щях да дойда на време. Успах се, иначе щях да дойда на време. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Изпуснах автобуса, Иначе щях да дойда на време. Изпуснах автобуса, иначе щях да дойда на време. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Не намерих пътя. Иначе щях да дойда на време. Не намерих пътя, иначе щях да дойда на време.